awarni munahin qabla nu tanangari agarin munahin qabla nu tanakita uchinne satajiduna akharina uchinna awarni munahin qabla nu tananuga kita yuriduna nya amanukum wa ya manu qawmahum kuba kamana kebe dabari kunni munahin ikunga mundai na hakrata ga loida kana ga na hakrata ga lo iri soro kana ga iganari kata ga kuma wa allah imegara akon mo kebe indari mu'minu na ina to ngondi ti mu'minu na qalu amanna wa idha qalu ila sayatin qalu inna ma kum kuni kenya munafiqu min sire suran takki golle me dabar na bara an ga manya munafiqi allah kumushire allah kana anna kenya hanai allah konnen kani anna ganya hanai kuran takkapa mai sigira bare mu'minin ma munafiqin ga anna allah hananya hanai anna allah konnen ka anna ken kanya hanai kuran takkapa mai sigira bare ya takkapa mai sigira bare angara allah kanu anna allah bisanan kanu noa angara aiwa allah e konnen angara allah konnen koni anna allah konnen bisanan ka konnen angin nanya allah hanai annanya allah kanan kananga annanya allah kanai annanya allah konen kananga kula gemme sire sura takin da barni munafiqin gai e wakuni kenye kwasi kuna munda kita jamanu ku hili soho ho maga jigiya ino idi jamanu ku hili naga shuruni iro mumiri nunga dome ewa idi soron kawa dome ke kuka manu mwoni kaya ewa sire sura takin da barni munafiqin gai munafiqin kemba ni allah na nyana aro allah ko mushuru ngadome aro allah ko no ngadome munahirin bani allah na kenya sino kuran takka pame wakati bani angar allah e wa ko mushirin kanuta anna allah ko nen ka wonya basi allah ko neke allah ko mushirin ko nen anke tik allah ko mushirin ne ke ngakar samu nda wa dome wo allah ko nen ne ke nda wa dome yala allah ko neke mi garo allah ko mushirin ke ngame garo no ngadiba wiranta kapame ala kulli hali munafiqin gai donc o bana ke wutu yere korom ma dangere yere cerebe gai mega tire kata kebe ga sunna ni kira do me wa kama munda kebe ga bidia ni da do me uda kama munda kura kapia munafiqin gai ta kuran ta kapime munafiqin gai ta na sunna gumen kanunda nya do me na bidia gumen kanunda nya do me kuran ta kapame bi ani wahidi illa munafiqun bulu shimule da kenya serel lanta allah khananya na khanai na allah konne nya konne sigira bani na nyi munaha ga ita lanta kem angara sunna gumen kanu sunna gumen konne ni mani bira gumen pea anna bira gumen konne anna bira gumen konne ya qallan da sunna gumen kanu tanga bira gumen kanu angara bira gumen ka kanu anna mani nya na bira gumen ka konne ni mani anna sunna gumen konne lanta kapimi imanna sunna gumen kono na bida gumen anna sunna gumen kono anna bida gumen kono imake nga hanga na bida gumen kono anna sunna gumen kono kanke wa sunna gumen munda nda wa dome na bida gumen kha munda nda wa il ho horan ta ke illa munafiq iranda ka pe mesere sunna munafiq dina na maga yade tiktok ngane bida gumu nya kama o wa ken kama ke be goy mesu na gumu ko na danga illa o ko sunna gumu imyan ta tumuni jamane ke oku imenda kili gabe wara jamane ke aganta suru noga imamu na maliki la kenya ko la nyesilu li agri hajir umma illa ma silha bihi awwaluha ati kum mantonu lagaru la nda suru noti hohoi mantonu ko hanangara kebe dabara gari suru ni imamu na maliki ti mantonu lagari nga ma kenya nyera nda suru mantonu pananchiro ti mani al qur'an wa sunna tauhidi mpukada sintaro qur'an adu sunna mantonu mpana nchiru tikai ewa ting mantonu kula garinga makia utura tasu anna tawhidi kia gara sintena utu agida mposire anna kenya utu anna kurana utu anna sunna utu farinchu na sallallahu alayhi wa sallam agana kia utu aga gemme kiare aga gulini kia kamagada kane kiare kaga tawa hoho dabari kiga ya antasu bono nindega he bono nindegi imena antasu awa hoga masro jamane kere ya hay garu no tike ko dubane he ura ko dunga jange ya ko dube kafir no mbarai ya ko chila biro kana ri gemo na kenga jange nya aga kun tike na ken kafir jamane da ko rinda islamin jamane imme ko dunga ri islamin ngara mekka ko garaga katta miri shirin kani miri shirke ne ya garen kai igara ke ko dubana ne garatu baren kri ya garebin kafirin jamana tigara ga kata ya garin tigara ga tumami aga garin naga hakrallan ko ya shiro kuna ga hakrallan du me yake imma na kika janna hiro ga kun ka ne ken tanya na ire no kutu ko ya ga kun kilabi no ganari gemu na kenga ja aga na kenya nyana to gemme na wosu kafirin mun bara hobe kafirin jamana nyire hari islam no mi takira de kafirin nyi me ambara ina ka janganya ya ga kun kilabi no ganan kenga janganya ga kun tini ya ga kafin no wosu kenya a kenyi me warai me hilogem aga kishi kenyi me hilogem ana qara shirin dunoi ikhwani quruna alla kitabin do farin tunna nyaw dongol litai biri alla nda sire segene ni biri alla nda sire tegene farin kute illa nda nyana jama sura ga hanka kita aga da temene nda kem misani ga be kona gara iru uhudi kota kulli mran ka umo ka alla woni nunya alla kumo shirunya ili manun timmanta alla kanna ngema ga me farin gara tankar ga sire be sigindi kidenga nanti kama yang kampare ga mara gai silama hun ewa gajangen tahana alla ra gajang el dumondi mu'minu no ira kafir non kari ye kuma se wurno wa khana iman kapami tankar ye be ga ko be ga sikit to koron daga de oni de man na gore kapami ye gri sen da tala gulu jibe ra tika maga yang kare farin ti kahir non ngi kamai wa kahir non kamai hare ga maro maga ire wora ai ti farin da kem kwa pire me hankan gan di ma kaira kahir non kata halle hay na gure chu kapami ira parashingra igara parashingra allah rahman ya rahankan mu'minu no ma na hankan illa na kini islam no ira tanyere kari mu'minu no ira tanyere kari mu'minu ne te mu'minu ga tikero kitati manai allah ti min indi anfusikum ata ada kitata ga imesa babunya wa gari asaitum min bari ma arakum ma tuhibuna agar allah kuta gara farin kuta hobi gallinga gara kingari halla ga mahakum kute agar farin kuta ta wa allah de mai nyiga yang ka kun kamma ti farin kuta ng allah ri de mai mutu de mai me mai yang ka kun kamma hilawa kun tanga farin kuta kan gem jalla na ga de mai aga de mene kende kamu de mai ga diga yang ka kube kama farin kuta ya Allah ri de mai mutu ra de ama yang ka kun kamma me hilawa ka kun ti tanga ka hanan Allah kuta sere ma ga maududu lakatu ara jaba bidano ga magi lakatu bidan lakatu ndungu wa kana kun ga na ga wa ndu mo ndu wa ndu mo ndu kutu yende kanga na sunna ke waju na sunna ke hoshiron ko na bira ke la katu kenya ngare ono mo to waju nda u amana ni kayo enti soronga kempa ne soronga waju ni retille me ngala ma sere kana kan kawara ni waju ni moti na kaba ko wa kunya kaba na soronga ina ngaju ni tille me ngala ma soronga ina ngaju ni kemre ti sani allah ke nga jamane ke hera maka tikuma e kubi nuga tin allah gare faren kan lete waju ni wo mo nunan tu ira usula nunya allah yere ira nasi nunya Allah ire lawai tasi mpaka kan singa nakina ma yagari mpika na haju suba haram mari me mali katina kira so so ronda kengo jamani kiri wa kono arjo ma kama kunka sunna nga junda no tono wa juli mono na tongo konne ngarawa ewa sire su ke langa tongo niti Allah ire aro kota lagare bidi an koni an na bidi an chapute kiri ni kata sunna nga na sunna ndema amgar jari na Allah magande mandana na Allah ire farin da kenya wala mu annal ummati law istama lan yanfauka bi shay lam yanfauka illa bi shay qad katabahu Allah alayka wa li istama la an yadurruka bi shay lam yadurruka illa bi shay qad katabahu Allah alayka wa rufiyat al akhlam wa jaffat suhuf farin da kenya ko sallallahu alaihi wasallam atanna tudrusu banaka huma me tona karasana ha iran danna na to wallah ga makabe sana dunasu banaka hona karasa toro iran da ho kenya Allah ga makabe sana khalibin giri kantin kawa bidiya ni bidiya nyai bidiya rada sunu to gati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to su ani bare wona dabare allah na ya rin wani la allah na ya rin wani gelire gelire allah na ya rin wani ti sirin tumi bane wati gare gelli suratul fatiha allah mira suron ta ni siratal ladina ni amta alaihim khairul maghdubi alaihim wala dalina gelli suratul fatiha allah mira suron ta ni Allah ga neman isro beno kama ti kun killengano ike Allah ga butugo beno ikillengano sankuntun killengano anken ti ta subane tilla garalla na yarim ba gelle tuna dira Allah ra yarim wa daga ga shiki ga shiki aga ga tungu ko ngara tungu wallahi ga kubenu ga munyan kama ri sasa mariri tuano ga ri sunna aga ma tungu Allah warni le mina kuchinu ku buga dike jamana ri ake dina shiki aga ya gumu ba Allah ri nan ke dina garanti nyu ko be ga shikan nan chi hobi ganta shi kallaran kintina ta dawa warina kinya ko sallallahu alaihi wasallam la tajalu taifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man khalafahu man khajalahum hatta yata la bi amrihi farenci kiran ke mantonu surunta gillari abada iga tongunya kama tongumunta bakari abada surunta gillari abada iga tongunya kama hari sirebe gani soge hari sirebe gani jemanden tongono akenti toro malla imenya amaru mara reporta bena tuna ki ti ani wahidi sirella nta bida gumen kanuna sunna gumen kama ando bida gumen do sunna gumen lantanya na bani bida gumu angidi sunna gumu angidi aranta ke me haramare me nanto karabane sigit Allah ga nan ci du faran tunna ma ko ko hanke be nyana yere ando bida gumu inde abi ayuba sun kuti yani kada ga kitabun bai kalle garai adu yonkin bakke ga me awu ita ko aba ayuba sun kuti yani ran wono mane ati ko ta bani du min munye ne bida gumu nda ko ta bani yi hay ga simme kenya inta tulla bara ko ta daga ke be nyani yi mu du min munye ne sunna gumu nda ko ta bani yi jotin tempa kenya kan simme kenya Allah ga ke be nyani Allah ara inta bida gume imamu na mali gare mohla madume amadume ino bida gume ta awaku mangara hari bida gume begari na trinite Allah nyero kam mohla resi kama agara jabi akikeni bida gume nyakara kukum majilisim kota hari hori imamu na mali kaya atingde wa mundari nda nanchi hedina ni imamu na mali kitike watu hako imamu na mali kita amma ana la bayinati mindini wa amma anta fasaku fajah bila saku misluka fagashimahu imamu na maliki tinkena telili banga tenya kamandi nani kanke nchi kantenya nandi nani daga sirene kebe si kantenga dina na kwa mwa kanche andi nkenda sirene ibu sirena bida kume lekata ti kelima nga mundanda nanche kelima bane na ukonanda dina ni ati wala nisbi kelima wala nisbi kelima ati harante diga ntakande kwa ninkera nga terekara pasakaga diga mende fitina nye ibon sirina bana ne kadire menga dangiri bida kuma ngaga wajundi adi kitundro muti ki tarondi ati le menga kitunti kan tarondi mu gan dangai magati ga memu ha itiga mendi fitina ni maharati ga memu gan tarondi ga mendi fitina ni kitabu ngaken kamma al amru bil itibai wa nahana li ibtidai li suiti kadaga mu hari bida kuma masalan le mahu hari menyi le mahu hari nan joy katya hari nan kunyi selifonu madu mai har korne hari dinan ti hedina di ito miru ni hoyi sarafu yoyi kono isma mar kono sirena bidia kuma la tinga mundana farin parishi go garan kama dilla atinga mundana qurana garana ka dilla awa ta ga magiringa na ka tuko nkenta mundaka na farin parishi garan na buga kai nta mundana aya buga kai pase ga diga meni fitina nyai agara wa farin parishi gillana agara wa qurana ga ya gillana inda wanarna hakara shirin kinoyi oku giri ndenga kata hoho ike jamani di sunna nyani shirin na tawhidi pokara sinten kara yara shakab dalla kumbaji di jaman tindi fatawa denye na daima di musili mewe listai yara sunna ndo bide ala waka pame purona hankake na jilla la islami adidani yara tarantake metainu hili rantaka pame hakara la nuntabana agida nuntabana alukhulubu mutabainatu wala aghaidu mutabainatu hayhata hayhata anye tabia didani e aghida lumpiti bani haqira la lumpiti bani haqira la lumpiti bani haqira aghida lumpiti bani itallatu tuma latu tumu taidu pindi nkahuri ito hobe ka silamu akun dengene kani na silamu akun chembendi silamu nuna tuwa unna hantenya karna ina aghida sahanten kara ina nye aghida sahanten kama in kirinde katayi kirinde ke nukondi tora begi kitana nukondi in chabari kiana dina dengene kana kiana silamu huni hari gara muhammu nasir dina dbari tini manya nyana sababu wa silamu njama nunga mkobe sasa kundu ura ginya na silamu njama nunga ata agana dina hakikanya kara agana tauhini hakikan kara agana aghida sahanten kara agai menya kama kama gulli katayi agan kirinde katayi kirinde nukondi tora begi aga kita agana sabara ure kiana jamani nyana silamu njama nunga kasunna do bida nan ka huma me usun ka huma me garen kama kenta jamana dengan na sunna nya karni nda ya wa barbahari nda diga men kuna gara sarhu sunna bi ati ma astama sunnatu wal bidatu illa akhraja ihda'u man ukhra ati sunna do bida makka huma me bada bane ngama bane ngwa ati sunna do bida imakka huma ya bada ganta bane wa bane bugani bida ngama sunna kengwa ni sunna ga bida ngwa ni ina nda kapi barbahari kitabinya ni sarhu sunna raga uta kana hay agari to hoho yo boko jamane kiri kunondi ndeyani iga dukata ti hibane kebe koddu ke banani kenyi me angara ngari bidia gunu ga kahagai koddu ga jangendi ima ka ga hota na yo i kunyi me la da ro be ro ga ndahari sunna ni itina kunya kunondi ni ma igiri do kunya angana hutun ka tumisira ga hutu ka te aro jene chwambal ikun ka kamona ka tikita iwa hujunu hujine hujine kita angana tanga kembono ni ma intan ni giri ndi jamane ke me bututi ya umpike jamane ke me fusu punteni nangiri de nangiri domere igati hutu ka tukube ganyana misire naro jene chwambal tikya ni giri pasige haila da num bonu dinima iga hokita tilla da nobe hay bonu dinima kike andi krimi sino sunna de mande mi gello wallahi ke koddo de fande ngani sunna kasata na sunna kregere mbani ate mande ganya ga mai shirikita aga mi sunna mbani aka ma sunna mbani ate fande ngani aga mai shirikita imai ka pawayo e doro ibare ngari hobe ga ni sunna timi nga kebe ma kubaga dia sunna timi nga kebe ga ri kota be ma kubaga dia ima ko yoku be ga nike oku be ga nike oku be ga nike oku be ga nike oku aka burunu nan kare a oku ne ko sunan ti menga ke be ku aka diwo ana tunne ne ne aka din ta bana aka din ran tanya na bana aka din ran ta kapi fo aka na gatu mu ke akara aka ngolli ta aka nchembe aka na migri kata tora be ga ka kita daga na munya aka ta kan ta tore ne sunna ku mun ti kun ta kani tarno kaso tarno lokewa e tarno kani oho muri mobility kandi ina tere goron kinoi ina madrasa ga goron kinoi igarono no ko bollo no oti onta torene ha hada mare men ka tinda torene ke sunna da Allah ta sindi fonnan de giya farun de giya hari mamur nasir din al bari no ko be gani ke ito ito ko ga tuna gombo ko na ta iro ka sunna do ke sunna bidi anga jange ari ha ba holanga ja kenda hada bunte mi ga karaka so be mamur nasir din al bari ro ken ka so do ke bidi anga jange araga kita umpat ida dura toran dan bike sumari do ke bidia ka jani aro suna chabati ne me alla ri de ma ni to kon chamte do tuma karan chwa fo ganya kundunya corona krini kata sunna ke ona sunna ke sabati ne ona bidia an kata ona bidia la kata ona bidia an beu olla to bakai ona bidia gume na ma ganya ko ho yan take Allah ya garake nya ko aga warni muna ga kabila tanu kitano iwa munda ida ga kunna nya bane iwa munda iri soron kan nya bane kullama urdu ila alfitnati waati su igana shage kata ifitinana urukisu fiha allah gani saga da don ni hilla bi jidi urdu ila alfitnati ne kan waati su gana ra muri na bugu silama gondi allah gani jidi allah gani jidi kenga bakere gani wala kullama urdu ila alfitnati waati su igana shage kata fitinana urukisu fiha allah gani hilla chaga da don na ho jidi fa illam ya'tajilukum munahaginu binuka kemugadi mu'minun gellagana nyukuga masure bakka kai wayalghu ilaykum salama kuga makishin diga mengara kata kai nallahi lillahi qad umena ga nantaga ma'amika ja wayakufu aydiyahum kuga miki tuntikiti bakka kaga janenga faqujuhum qadiraga kan yakum waqtuluhum haysu saftumuhum agari kitan muqsu gari kai qadiraga kan yakum agari kitan muqsu gari kai ulaikum kumuna hagin fasunu haire jarina da kuma alaihim sultana mubina nke allah rasulati bangante kina kai kata kuwa karbe don ga wago muna hagin ko kabila allah ri tagami sukun ya naga to ani sasa hillon gaje oni raga kunna laga nyako mun ayin kara hillon imma kun gaje wayanun no gonda allah kumuna tagami sukoi kai mun alhana unqa tagandin de na ke silami ngano kafi kambane ngano, munafaki ngano. Ahali jimma ngano, musta aminu ngano, serebe gani kafiri nga, silami nukari ngara ngarini yala ka jamani ni, kasunjatu, iwati nikaira musta aminu. Kusu wano, lahiru dungu nga wano. Kahiru nwa ni, into marandedi ne, kora lahiru lori na kakamago gaja, untaka gaja. Iwati nikaira ali, mudaha ali, muhadanatu. Ahali jimma ngano, wala, grupu nukutakani, takani ni ikabunya ni silami nukari. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن ألا تنتا جم مؤمن دا أنت دعنا مؤمن دا أن يقتل مؤمن إلا قتا أن من مؤمنين كرينا أن يقتوبة أنت دعنا مؤمن دا أن من مؤمنين كرينا أن يقتوبة Warenti la yuhillu damu imri muslimi yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihdi salas Warenta anta daga na silami porenjugo silami bega sheri nanti kamanenta maganta Allah Muhammadu Allah Warenta anta daga ken porena njuga ganta hinu shiki dubana de Nafsi binausi agana shere karwa karne ke sasuma wa shaybu jani arwa gana yagi ayagi hallagana jeni sarira nga karbi wa tarik li dini al mufarid li jamaati aro kebe gara dina ntukono aga bugu jamanda aga kafira hu sirebe nye silami nya bugu silama hu kwa aga karbi sirela na kallati kuhinu shikidu banambe kanani kuhinu shikidu banambe gaye antata gana ukuna silami silami mkone sirela wa karbi tikuhinu shikidu banambe ara shere kari ona kari ube ayari ajeni sari anchika kama waka ube gana kubushika mwini donke mpala antake me ankara antake me mwumini anna me mwumini kari na nyakata ukae uman katala mwumina kata a alla ki shirebe gana mwumini kari kata ukama anani ga kata ungano ngani alla yampakeni alla anta shirebe gana kata uka kakumi shire kalenga ni hivore nga ewa Sirenga na sirenga ni sirenga lenga ni hiwore nga hara khatahu Allah ma ya pamu afu Sino farinti tajawaja Allah ni ummati Al-qat'a wa nasiyani wa ma usdukiri huwa alihi Ata Allah dangi ke mantonu kui Iga na khatahu na kebenya Adiga ni karawa na kebenya Adiga mungu na kebenya Allah dangi ke ngantira kana tayo Kasire kalenga ni Yonki mkore nchabura Yonki mbaleri nchabura Haranga na khatahu na karia Andu ronda bakari man qatala mu'mina qata sirabi gana mu'minin karina futunde ko futunde ke apa so hilli won futunde rawanyana karin yo kendi futunde rawanyana karin dem won karamo ko futunde ne kan an ke ni to wana nyai anda wala ponya ngari anda megende ngai jaga wala poke kan no ko be serenga no an ke ta sira me hunda ka wofa kara kendi futunde ne karin dem won an ke ma wututai anda wututi gungu ko nyai jaga kenga no anke ntatu me honda gawo keno hutunde nyai karini moone karini yo ken hutunde ne kanga anke nda gumai go nya na sheren katu antar no anke mpakrenda mara anke jike nda bara na jike guma me ra sheren katu jani ana anke mara har mare mullara ne ke jani me ke jura nda sheren katu ke guma ke mesura nda sheren katu anke nda hututi na katu ti ke guma kuruna adabondi anda sampata Allah rara kudu ara satenya bana karam kutunde nya heke yo kendi anda dutu kuna katua me anke nji kendi anga ra katu tikebe kempe ti shere kare hoy me akaramma kutunde nya nike yo kendi karindi yo ke anke matu ara shere kare anke mwa ke kempe ti shere kare hoy anke nda katu te ara boy akara ke kana kutunde ma kutunde kutunde nya nike yo kendi aro karindi mo kutunde wala qata ki warno kusuri anga na shere kare kutunde ke mo godi فتحرير رقبة مؤمنة الله تنى كم مؤمن قنن قرو أنو الله نغجبه كم مؤمن قنن قرو ودية مسلمة إلى أهلها أنغنا كم مؤمن قنن قرو كنن دو الله نغا كفارن أنغرا كيب غا كري خطون دني كن قصرون بقي نغرام باتي كن قني كنغا ودية مسلمة إلى أهله أنا ديان كني كتر صرون kallana ke dia anna bugandi anna kini asu awo shirin ana shirin kare hakku shikana rabbati angara kebe kare haqqina allah haqqin rabbati angara kebe kare sorom pakke rabbati hakku shikana ro shirin kallana rabbati angara kome khanne horo kem pakke mu nyame ando Allah no angara di angini kem pakke nyame anda soron na kebe mega karakita kem kallena ando anda na Allah bara antu bu ngana shiro angon bu ko tunga na shiro Allah yi mewa atugana i fasa mon ta woni awan kem kishi ka haqiqa ganta kene de imalla garan na tugo ma Allah na tugana akin ka haqqin rabbat wa dunadi wa kembere nganga ko me mu'mini horono Allah dangani tawa woni nun ka haqqe be ganka ma ga le mun ka kanna diyan kini asoro ke diyani kanga kamenyo ko me yigo nyagani horo yigo kamenyo ko me ya gare nyagani horo ya gare nyagani tankar kenyo ko me diyan mutinyo ko me nyen hari serebe ganan nanya ko ani ube anga tingina kamanya ko ube na ko ani godo hulle nyari ona jate mutunyo ko me kai kamekenyo ko me nyan kima anna kameke nyogo menya kwani kenga ntano ona kameke nyogo men klima kameke nyogo men klima nga gemena hake bei una tanna kwa kameke nyogo men klima nga hari kamo hili nai anna kamo hili nai nyogo ni onta tena anna kameke nyogo kwa nile date muti nyogo meke anna kameke nyogo meke anna kameke nyogo meke ime kwa ni una kameke nyogo mea valeri mpa ini anna ana hake kini ube una kameke nyogo mea valeri mpa ini anna si hake kini ube una kameke nyogo mea valeri mpa anna ajaka hake kini ube akampak ube akurompak ube shefa njimia kama utinyo kumeke kone anna kenya kini ewa ketia ewa serekalendia kar, hutundikalendia ana habanganya kama wanuti ana karindana njimia kama tuwano njigono tanke mbega karindi anya nadiwa kitu kona tuwaina ala tu kurana di wada teziru wajira tabutira ufra wanda sereli kesa kasere kama ambega karindi anya natuwa tuwano njigono ti ayi ali aslu ana ewa ali akhiratu anampa wabankanya kama kunya natuwa tuwano njigono kundaga nagane ndi kunta gananya anke mbega karindi kata unwa kundu naburi kumugore ananga miri hari inunya anke mba anka bilanchoro asu misigine hari naga hanti mba yaro wati nanke ndam miliari ke anka ankarini tondanga nga hundaga sabo kabila misigine ke kamawa kunti sega nyimira am miliari nunga mba kabila segu muheti anyimina ndiyan sega ndanga ontamba nato kono tuwara misigine ntambi agananya nga karanke mbega karindi hutundi kalinga na abure ntanke mga shen tanke na kanka bila nyani bananga ewa una sakan kabila nyaka kabila natu wanda kuwa diga mena nagane ndi kuwa diga mena nagane ndi agananya sirebe karindi hutundi kalinga ketia bega kori kunda anji mbega ni bananya kato kora misikine tampindanya kamenta mga anji mena kalinga agananya sirebe ntanda una sako kabila nkama inandema basika kabila nkabukuti mende ya mandenye nukwa mani tuwano ngati awala minye hobe gani hutundi kalendia angare kabila nchoka kama kenka nahanda musalahani mani amusalaha yugoni owa na wala kabila nchoka mabari sukara berta na buwani kenka kabila wala tahuna mekongo karasaka leo haiga buwani ewa karaka kiluntu waka imbeni hama seresu wa nga toko sere kaliketa wakuntaka rono kerire oro na anunya gaga oro sukunya gaga ontaka rona hii sereda ha iwa megongo no minta megongo kabila nga ratahu na megongo ami ahila ni kabila kukuti na misuturi na medema mimbabe taawani kabila kukuti medema ndenye bane gana ilike nga kama kutuna dema ke medema ndekana kitari kwa kien kabila me diema ne gana kitari dongo ke ari sharia ko monga ti hutundu kale alali akilati ana haba nkanya kama na kabila nyaka kuasa dia ke wana anga kinna so illa nya saddaqu ke illa nya saddaqu ni mani illa nisqatuhu aganti kana kero ni bakan ka ii mega ra kero ni bakan ka mai ga yampali a igana ti kamenyo go me na ngaro soron kare hutundenga kamenyo go me na go yampali ake yampai imaga yampa kundu ngade omane afa wa aslaha fajiru wa lallahi yampai bega hosiruna ni serenta yampa na besu magade serenta yampa na besu magade serebe gara ga seren kare hutunde ndukunu chike agolle nyane ke barana kundu akoi ya dantenye ne kama yampa ke magade karaga hakkalla ga kenga lalla masuruna kisaturana kasirebe gare amado menyana ma besu watu sire ada kuntiani kera kita hutunde ani kayampa ke maga asi Allah ti sirebe gana yampa anyampa inga husrundi antu bade nga Allah kayampa be ganta husrundi nga sire maga yampa ke aganta igana yampam magare ha san tiwati fi allahumma salli ala muhammad.